रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन मीठी प्यास ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो शाम आंखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा पैगाम लाती है दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल के पास तुम रहती हो तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में ये कैसा रिश्ता है ये कैसे सपने हैं बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं मैं सोच में रहता हूँ डर डर के कहता हूँ पल पल दिल के पास तुम रहती हो सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन मीठी प्यास ये कहती हो दिल के पास तुम रहती हो।